Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 listopada, minęła godzina 7. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 25 tysięcy zakażeń i 548 zgonów potwierdziło wczoraj Ministerstwo Zdrowia. Wykonano 56 tysięcy testów na obecność COVID-19. Zwolennicy Donalda Trumpa demonstrowali w Waszyngtonie. Wieczorem doszło do starć. Kościół obchodzi Światowy Dzień Ubogich. Ponad 25,5 tysiąca nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdziło wczoraj Ministerstwo Zdrowia. Resort odnotował 548 zgonów osób, które chorowały na COVID-19, najwięcej od początku pandemii. Oceniając te dane, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że liczba nowych infekcji stabilizuje się. Wyniki sobotnie są zawsze dość wysokie, ale widzimy, że jest to pewna stabilizacja już tych nowych zakażeń. Jest to dobra wiadomość, aczkolwiek, tak jak powiedział premier Morawiecki, to jest wygranie jednej bitwy. Cała wojna jeszcze jest przed nami, więc musimy w dalszym ciągu jednak bardzo ostrożnie podchodzić do tych wyników i ciągle pamiętać o tych restrykcjach, które są prowadzone, bo tylko od nas zależy, czy ten efekt stabilizacji, a myślę, że w następnych dniach także i zmniejszenia liczby nowych zakażeń, jest tylko w naszych rękach. Najwięcej nowych infekcji odnotowano w województwie śląskim, prawie 3,5 tysiąca przypadków. Według wczorajszych danych pozostaje prawie 13 tysięcy łóżek przygotowanych dla pacjentów z COVID-19 i blisko 700 respiratorów. Zostajmy jeszcze przy temacie pandemii. Prawie 300 osób zgłosiło dotąd chęć pracy w lubelskim szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na koronawirusa. Placówka powstaje na terenie Targów Lubin i ma być gotowa na przełomie listopada i grudnia. Teraz zbieramy deklaracje o chęci pracy. W przyszłym tygodniu rozpoczną się przygotowania do faktycznego zatrudnienia, zapowiedział wojewoda lubelski Lech Sprawka. Zgłoszeń takich zewnętrznych jest w sumie 290 osób, lekarzy 23, studentów medycyny 4, pielęgniarki 54, studenci pielęgniarstwa 9, ratownicy medyczni 42, studenci ratownictwa 4, salowe i sanitariusze 11, technicy 14, pracownicy administracyjni 45 i inny personel 84. W szpitalu tymczasowym w Lublinie będzie dostępnych maksymalnie 480 łóżek dla pacjentów z COVID-19. W szpitalu ma pracować 700 osób. Tysiące zwolenników Donalda Trumpa protestowało wczoraj w Waszyngtonie przeciwko uznaniu Joe Bidena za zwycięzcę wyborów prezydenckich. Uczestnicy manifestacji twierdzili, że głosowanie zostało sfałszowane. Wieczorem doszło do starć zwolenników i przeciwników prezydenta Trumpa, o czym z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Trump 2020, kochamy prezydenta Trumpa, przerwać oszustwo. Takie transparenty nieśli zwolennicy amerykańskiego prezydenta. Uczestnicy demonstracji przekonywali, że doszło do poważnego oszustwa wyborczego i że zwycięzcą wyborów jest Donald Trump. Entuzjazm uczestników protestu wywołał przejazd przez plac, na którym odbywała się manifestacja, kolumny limuzyn z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Donald Trump przez okno pozdrowił swoich zwolenników, po czym udał się na rundę golfa do swego klubu golfowego w Sterling pod Waszyngtonem. Odbywające się w ciągu dnia przemarsze przez miasto miały pokojowy charakter. Jednak po zmroku doszło do wielu incydentów. Podczas jednego z nich przeciwnicy Donalda Trumpa wyrwali jego zwolennikom flagę z napisem Trump 2020, a następnie ją spalili. Doszło także do kilku bójek, podczas których interweniowała policja. Co najmniej 10 osób zostało aresztowanych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Dziś po raz czwarty Kościół obchodzi Światowy Dzień Ubogich. Poświęcenie uwagi ubogim jest warunkiem życia w pełni ludzkiego, napisał papież Franciszek w specjalnym orędziu z tej okazji. Kapucyn brat Szymon Jankowski powiedział, że współczesne ubóstwo ma wiele wymiarów, przypomina o tym papież Franciszek. Nam chce uświadomić konieczność wyjścia poza takie własne podwórko, żeby przełamywać w sobie takie egoistyczne i narcystyczne tendencje skupienia tylko i wyłącznie na sobie. Ta moja ręka wyciągnięta jest dlatego, że widzę potrzeby tego brata, który jest koło mnie, tej siostry, która jest koło mnie. I widzę ubogiego tak naprawdę w każdym człowieku, że to nie jest tylko ten, który nie ma pieniędzy, ale to jest człowiek, który cierpi z braku relacji, cierpi z powodu jakiegoś ograniczenia, wykluczenia, marginalizacji. W ramach Światowego Dnia Ubogich organizowane są modlitwy oraz akcje pomocowe. W Watykanie w Bazylice Świętego Piotra o 10:00 papież Franciszek odprawi mszę świętą, w której weźmie udział około 100 ubogich.

utwór Kiedyś z najnowszej płyty Moniki Dziurlikowskiej. Słowa Monika i Stanisław Dziurlikowscy, a muzyka? No właśnie, no niestety muszę tutaj powiedzieć, że darł się na płytę taki brzydki błąd, po prostu niedopatrzenie, ponieważ muzyka została napisana przede wszystkim przez Kamila Trudzicha, perkusistę tej płyty, mojego przyjaciela. On wymyślił utwór, ja napisałam do tego melodię, potem ze Stasiem, moim mężem, ułożyliśmy słowa. Niestety na płycie po prostu tego nie napisaliśmy. Także ja tutaj chcę powiedzieć, że również Kamil Trudzich jest autorem muzyki. To jest taki jedyny utwór, gdzie pozwoliłaś muzykowi, żeby też coś dla ciebie skomponował? Kiedy z Kamilem, nazwijmy to, pisaliśmy ten utwór, no to jeszcze nie wiedziałam, że on będzie na płycie. Pewnie już o płycie myślałam, ale nigdy nie pisałam utworów taką myślą, że wejdą na płytę. Po prostu je pisałam i myślałam sobie, jak coś się z takim utworem wydarzy, to się wydarzy, jak nie, to nie. Po prostu jest i tyle. A potem się okazało, że fajny kawałek i można go wykorzystać na płycie. To jest dobry moment, żeby opowiedzieć, przypomnieć o tych muzykach fantastycznych, którzy ci towarzyszą nie od dzisiaj i również na tej płycie. Tak, muzycy w większości to są moi przyjaciele, którzy ze mną też grali na poprzedniej mojej płycie, z którymi spotykamy się bardzo często, znamy się od wielu, wielu lat. I tak przede wszystkim Joachim Menzel, wspaniały pianista, kompozytor, aranżer jazzowy, gitarzysta Witek Góral, perkusista Kamil Cudzis, basista Andrzej Sięs i drugi gitarzysta Tomek Grzybowski. Wspaniali muzycy, wspaniale się z nimi pracowało, musieli znosić wszystkie moje niedoskonałości, nieumiejętności, ale myślę, że daliśmy radę. Jestem im ogromnie wdzięczna, no bo po to, jak brzmi ta płyta, to jest właśnie w dużej mierze ich zasługa. Zdarzało się, że opowiadałaś panom, jaki byś chciała mieć klimat muzyczny danego utworu, a potem mówiłaś, nie, panowie, nie o to mi chodzi, to może w jakąś inną stronę, a może to jeszcze inaczej, a oni cierpliwie gdzieś tam szukali kierunków muzycznych? To chyba Joachim o tym najlepiej opowie, ponieważ cała ta właśnie ta praca na temat tego, w jakim kierunku miałby pójść każdy utwór, to odbywało się z Joachimem. Może Joachim już tego nie pamięta, jak go męczyłam i właśnie on mi wysyłał różne propozycje aranżacji i ja mówiłam, że fajnie, ale wiesz co, ale jakbyś niby, że tak, ale troszkę inaczej, jakbyś jeszcze to zrobił. Albo nie, albo właśnie zmieniłam zdanie, wiesz co, bo to było fajne, ale jednak chcę zupełnie inaczej. I potem, jak już ta płyta powstała, to ja nawet żartowałam, dzwoniłam do Joachima i mówiłam, wiesz co, Joachim, słuchaj, wszystko jest fajnie, ale ja jednak się zdecydowałam, że ta płyta ma być w charakterze rockowym cała, więc zmieniamy wszystkie aranżacje. I potem wymyślaliśmy, w jakich jeszcze charakterach mogłaby płyta zostać nagrana, to był taki nasz żart. No ale rzeczywiście to Joachim wziął cały ciężar mojego może niezdecydowania, czy mojego braku umiejętności wypowiedzenia tego, co ja bym chciała. Płyta przysiągnięta ludowością, bo tak jak patrzę, nawet Joachim, lira korbowa, jego ostatnio ulubiony instrument obok fortepianu, czyli ona jednak cała jest gdzieś podbudowana tym, czym przeniknęłaś w dzieciństwie? Chyba tak. Ja nie wiem, skąd to się wzięło, bo po prostu moi rodzice pochodzą z Kujaw. Mieszkali, urodzili się i mieszkali na wsi, potem przenieśliśmy się do Torunia. Ja chyba właśnie jestem jakoś tak zanurzona. Ja mówię zawsze mojemu mężowi, że ja jedną nogą jestem gdzieś tam w przeszłości. Że jestem taka trochę rozdarta. Tak, po prostu lubię to, co ludowe. Lubię to, co takie naturalne, proste. Lubię tę kolorystykę, te wzory i tę muzykę po prostu. Słońce Słońce już za lasem, słońce już za rzeką, idzie ciemna nocka, już jest niedaleko, już jest za oporą, już jest za stodołą, pachnie nocką wokoło. Idzie ciemna nocka, a za nocką mgła, a tam ktoś oddali na skrzypeczkach gra, a tam ktoś oddali cichutko się żali ku jawiaczkiem jasionym. Idzie ciemna nocka, a za nocką mgła, a tam ktoś oddali na skrzypeczkach gra, a tam ktoś w oddali cichutko się żali ku jawiaczkiem jasionym. Oj, idzie, idzie, jasiu leńko miedzą, oj, wiedzą wróble, ale nie powiedzą. Oj, niesie, niesie jasio sznur korali, by go wszyscy kochali. Idzie ciemna nocka, a za nocką mgła, a tam ktoś w oddali na skrzypeczkach gra, a tam ktoś w oddali cichutko się żali ku jawiaczkiem jasionym. Idzie ciemna nocka, a za nocką mgła, a tam ktoś w oddali na skrzypeczkach gra, a tam ktoś w oddali cichutko się żali ku jawiaczkiem jasionym. Lecz czy ta jedyna, lecz czy ta wybrana jasiowe korale przyjąć będzie chciała, czy się jasio swojej matki i pochwali, czy na skrzypkach wyżali. Idzie ciemna nocka, a za nocką mgła, a tam ktoś w oddali na skrzypeczkach gra, a tam ktoś w oddali cichutko się żali ku jawiaczkiem jasionym. Idzie ciemna nocka, a za nocką mgła, a tam ktoś w oddali na skrzypeczkach gra, a tam ktoś w oddali cichutko się żali ku jawiaczkiem jasionym. Rozmawiamy z Moniką Dziurlikowską, ale również z osobami, które przyczyniły się do powstania tej płyty. Jest z nami, można powiedzieć, w pewnym sensie spiritus movens z tego przedsięwzięcia, czyli Joachim Menzel, pianista, lirnik, kompozytor, producent. Witam cię, Joachimie, pięknie. Witam serdecznie ciebie wszystkich słuchaczy. Czy spiritus movens, to nie wiem, czy to nie przesada, bo to jest jednak płyta Moniki, natomiast rzeczywiście ja jej pomogłem w realizacji tego przedsięwzięcia, będąc po prostu producentem muzycznym. I aranżerem. Tak, również. Wyjaśnijmy słuchaczom, aranżer, producent to jest taka osoba, bez której płyta powstać nie może, to właściwie producent często decyduje o tym, jaki będzie miała płyta ostateczny kształt. To do producenta dostosowuje się artysta, który nagrywa płytę? Czy to producent realizuje tylko wymagania i wizję artysty? No, ja myślę, że tutaj musi nastąpić jakaś taka synergia, połączenie tych wszystkich elementów. Chodzi o to, że rzeczywiście Monika chciała, żebym ja poprowadził jej płytę. No to oczywiście jestem jej wdzięczny za zaproszenie do tej pracy. Wyglądało to w ten sposób, że ja jako osoba, która aranżowała, ustalająca formę muzyczną tych wszystkich piosenek, w zasadzie ja decydowałem, co konkretny instrument gra, no tak byśmy to prosto powiedzieli, prawda, że na tym etapie aranżacji aranżer wymyśla rodzaj rytmu dla perkusji, wymyśla początki linii basowych. Aranżer również rozdziela partie instrumentalne. Tutaj mieliśmy aż dwie gitary. To też był zresztą mój pomysł. To, żeby dwie gitary grały jednocześnie. Natomiast producent jako taki pilnuje, żeby to wszystko dokonało się na żywo w studiu. No i ma jakby nad tym pieczę i taki zawsze należy tak zwane ostatnie słowo, prawda? Bo zawsze mamy różnego rodzaju dylematy, czy zrobić to tak, czy inaczej. Zresztą na każdym etapie powstawania tej płyty te dylematy mamy. Nie wiemy, czy to trochę szybciej, czy trochę wolniej. Ten wstęp tutaj to jedna gitara, a tam dwie, czy może perkusja później wchodzi. To są już takie sprawy, nad którymi producent musi wziąć odpowiedzialność i również akceptuje, prawda? Czyli gramy jakiś utwór, ktoś zagra całą swoją partię i teraz ja akceptuję to. Jeśli ja mówię tak, jest dobrze, no to po prostu lecimy dalej. A... Czyli producent to jest taka osoba, która ma prawo powiedzieć stop, dotąd. Jest dobrze, idziemy dalej. Nie kombinujmy. Tak, bardziej mając do dyspozycji tylu muzyków i to tak dobrych, prawda? Musi stwierdzić, że idziemy właśnie w tą stronę, mimo że inne również mogłyby być dobre, prawda? Masz poczucie odpowiedzialności za to, że no to jest... właściwie no to od ciebie zależy, jaki ostateczny kształt będzie miała płyta, a muzyk musi zaufać swojemu producentowi. No tak, tutaj za to zaufanie Monice bardzo dziękuję. Myślę, że ona tą pracę zaproponowała mi tutaj. Myślę, że na przykład ta produkcja zespołu El Greco przemówiła do niej jak od strony brzmieniowej i taką, no nie wiem, ekonomią muzyczną. Tam to Monika sama artykułowała. Płyta Moniki pobrzmiewa trochę bajkowo, ale też mocno ludowo momentami. Też jest ci bliski ten temat bawienia się motywami ludowymi, tańcami, kompozycjami, inspiracjami. Tak, rytmami jak najbardziej, prawda? Właśnie Kujawiakiem na przykład, prawda? Tutaj tak mamy. Jest. Muzyka etniczna, nie tylko polska, ale jest bardzo bliska mojemu sercu. Tej muzyki ludowej, tradycyjnej, która stają korzenie muzyki współczesnej i po prostu to jest takie spojrzenie jakby w tamtą stronę. Nie? Niektórzy muzycy nowocześni odcinają się od tego, co było kiedyś. Mhm. Ja uwielbiam muzykę nowoczesną, ale właśnie takim, myślę, uczciwym spojrzeniem w przeszłość. Skąd ta muzyka pochodzi? Kilkaset lat temu grali muzykę, potem przyszli następni, a my jesteśmy tym następnym ogniwem w tym artychu, prawda? Po nas przyjdą następni. Zresztą tak miejmy nadzieję, że dalej będzie muzyka, dalej będą koncerty, ludzie będą odczuwać radość z tego, że słuchają muzyki. Będą powstawać też nowe miejsca do koncertowania. Tutaj trochę akurat żałuję, że w tej chwili Monika nie może jakby zagrać jakiejś trasy koncertowej z tymi utworami, prawda? Bo tak. Mamy pandemię i raczej cały biznes się zatrzymał. Zanurzcie mnie w niego. Słowa Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, muzyka Monika Dziurlikowska. Zanurzcie mnie w niego, zanurzcie mnie w niego, jakby róże w dzbanek, po oczy, po czoło, po snop włosa jasnego. Zanurzcie mnie w niego, zanurzcie mnie w niego, jakby róże w dzbanek, po oczy, po czoło, po snop włosa jasnego. Niech mnie opłynie w koło, niech przeze mnie toczy się, jak woda całująca oceanu wielkiego. Go. jakby róże w dzbanek, po oczy, po czoło, po snop włosa jasnego. Zanurzcie mnie w niego, zanurzcie mnie w niego, jakby róże w dzbanek, po oczy, po czoło, po snop włosa jasnego. Niech mnie opłynie w koło, niech przeze mnie toczy się, jak woda całująca oceanu wielkiego. Niech zginie noc poranek, blask księżyca i słońce, lecz niech on we mnie wnika bez końca. Niech zginie noc poranek, blask księżyca i słońca, lecz niech on we mnie wnika bez końca. Gdy mi do serca dotrze, będę tym, co najsłodsze. Gdy mi do serca dotrze, będę tym, co najsłodsze. Joachimie, na płycie występujesz jako lirnik. Ta lira od paru lat to jest taka twoja nowa miłość muzyczna? No już myślę, że jakieś paru ładnych lat już gram na lirze. Ja już dawniej chciałem na lirze nauczyć się grać. Wiele różnych powodów było. Natomiast to, że mi się to finalnie udało, to poprzez mój projekt Artisena, który był dedykowany muzyce polskiej. Chodzi o to, że najpierw napisałem cały projekt i zaaranżowałem na instrumenty dęte, a potem zmieniłem zdanie i przearanżowałem to wszystko na instrumenty strunowe i ta lira była mi tam bardzo, bardzo potrzebna do realizacji tego projektu, więc zamówiłem lirę, nauczyłem się na niej grać, idziłem też na różnego rodzaju warsztaty lirnicze do nauczyciela mojego, do Wiednia. Po prostu dużo rzeczy się stało w związku z tym instrumentem. Również ten instrument zafunkcjonował już w wielu, wielu różnych projektach. No właśnie, bo tak teraz coraz częściej widzimy cię właśnie z tą lirą, nie przy fortepianie, albo w duecie fortepian i lira. No tak, ostatnio nawet zacząłem grać właśnie koncerty solowe. Nigdy nie chciałem grać koncertów solowych na fortepianie tylko. A od momentu, kiedy gram na lirze, to gram również koncerty solowe, właśnie gram utwory na zmiany. Jeden na fortepianie, drugi na lirze. I tak czuję, że ta formuła całkiem dobrze się sprawdza. Lira jest instrumentem, na którym mogę osiągnąć taki dźwięk etniczny, prawda? Tak, sposobność do grania innych skal, sposobność, nie wiem, nastrojenia, burdonów. To jest wszystko jakby od razu dostępne dla mnie, jak grałem dawno temu na skrzypcach. Już nie gram od wielu lat, ale ten kontakt ze struną taką brzmiącą, którą mogę modelować, podwyższać, obniżać, jest mi znany właśnie z dawnych lat grania na skrzypiec. Do tego tęskniłem i myślę, że ta lira to jest po prostu takim instrumentem, gdzie również mogę ten swój głos taki etniczny zaprezentować. A z fortepianu nie rezygnuję, jak najbardziej nie rezygnuję, to jest taka pierwsza miłość. Czy to jest taki moment, że powracamy do korzeni, szukamy z powrotem tych łączności z dawnymi czasami, bo lira jest tak dosyć chyba mocno związana z taką naszą historią szeroko rozumianą tych ziemi i Podola i te dziady z lirą korbową, które chodziły po wsiach. Tak, poezja, prawda? Mhm. Poezja, słowacki, Wernichora. Jest to jakieś takie spojrzenie właśnie romantyczne, prawda? Ale lira jest w ogóle instrumentem o wiele starszym, bo wiemy, że jego początki były w muzyce kościelnej. Na przykład Santiago de Compostela w Galicji hiszpańskiej grano na lirze katedrze, zanim jeszcze organy powstały, zanim wynaleziono organy kościelne. Wiemy na pewno, że tam grano muzykę do chorału gregoriańskiego, do śpiewów liturgicznych przynajmniej 1000 lat temu. To właśnie przy udziale takiej trochę większej, chodzi o to, że wtedy w katedrze musiał jakoś ten wolumen brzmienia być wzmocniony, więc stosowano lirę graną przez dwie osoby. Jedna osoba kręciła korbą, druga obsługiwała klawiaturę, ale w zasadzie to był ten sam instrument, tylko w większych rozmiarach. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W kwietniu w 2019 roku zarejestrowałeś swój nowojorski materiał i za chwilę wybuchła pandemia. W jakim momencie spotkał cię ten trudny czas jako muzyka koncertującego? Muzyka, który no chwilę wcześniej wydał swoją kolejną płytę. Tak, z pokorą staram się podchodzić do tego, bo w zasadzie uczę się tutaj pokory. Chcemy jakoś znaleźć sposób na przejście tej pandemii, na to, żeby jakoś działać i mieć jakąś perspektywę na to, jak możemy z tego wyjść, mieć nadzieję po prostu na to, jak można z tego wyjść, bo gdybyśmy nie mieli tej nadziei, to już byśmy musieli się jakby z instrumentami, z tym pomysłem na życie, który polega na byciu muzykiem koncertującym, pożegnać. To jest rzeczywiście bardzo trudny czas. Ja miałem zapełniony kalendarz, miałem ilość koncertów, które już miałem załatwione, zorganizowane i z których musiałem zrezygnować. Była olbrzymia, przynajmniej kilkadziesiąt koncertów w ogóle nawet do samych wakacji. Dodatkowo w tym momencie no, nie wiemy, jak to jeszcze będzie długo trwać. Tak, ci wszyscy, którzy myślą o tym racjonalnie, to wiedzą, że no, tak na dobrą sprawę może za rok ruszymy, prawda? A chciałbym zaapelować do wszystkich fanów muzyki, do ludzi, którzy słuchają muzyki, żyją muzyką, których obchodzi los muzyków, o to byście Państwo, tak podpowiadam, najprostszą formą poparcia dla zespołu jest kupowanie ich płyt, prawda? I do tego namawiam Państwa bardzo serdecznie. Koncertujesz, ale bez publiczności. Tak, no chodzi o to, że no, jestem muzykiem, więc muszę robić w sumie to, do czego jestem powołany. Myślę, że te koncerty, które gramy online, również są bardzo cenne. Tutaj szczególnie jestem bardzo wdzięczny tym organizatorom, którzy mnie zapraszają na te koncerty, którzy biorą odpowiedzialność również finansową za te rzeczy i myślę, że to też jest jakaś tam forma kontaktu ze słuchaczem, prawda? Joachimie, a jak się gra, kiedy masz świadomość, że no, nie widzisz publiczności, że nie słychać tej oddychającej sali, reakcji, oklasków, jesteś ty i muzycy albo sam i kamery? No jest to trochę dziwne, prawda? Tak naprawdę to mi się to gra bardzo dobrze, no bo ja staram się jak najlepiej grać zawsze, nawet jak jestem sam i ćwiczę, prawda? Ale nic nie zastąpi koncertu, czyli prawdziwego jakby spektaklu grania muzyki dla żywego widza, gdzie ta reakcja widza jest zaraz dla mnie widoczna, prawda? Bo to nie jest koncert. Koncert to nie jest to, że muzycy grają i publiczność podziwia, tylko że ta publiczność aktywnie tym wszystkim uczestniczy. I to jest tak ważne dla wszystkich muzyków właśnie i ich reakcja na to. No myślę, że dla wielu słuchaczy również koncerty na żywo są po prostu bardzo ważne i to, że nie mogą korzystać w tym czasie z tego dobra, to jest absolutnym dramatem, prawda? Akurat też namawiam do posłuchania płyty Brooklyn Eye, mojej autorskiej płyty, która w Światło została wydana 18 września. No były plany, by ci muzycy, którzy ze mną to nagrywali w Nowym Jorku, przyjechali do Polski. To się nie udało, ale udało się zagrać dwa koncerty. Jeden na festiwalu Jazz Jamboree w Warszawie i drugi w Krakowie z polskim składem. To, że się udało zagrać te dwa koncerty, to, że przyszła publiczność, nie wiem, w Warszawie było 150 osób, to i tak było wielkie święto dla mnie, naprawdę. Posłuchamy sobie utworu z twojej najnowszej płyty Brooklyn Eye, a potem jeszcze wrócimy do rozmowy z Moniką Dziurlikowską i jej premierową płytą. Joachim Mencel, producent, aranżer, pianista, kompozytor i lirnik. Bardzo pięknie ci dziękujemy. No i niech się spełnią te życzenia. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Bardzo serdecznie.

pytasz, czy upiekłam chleb. Ty mieszczankę przejdziesz przez próg, we włosy my wtulisz się, a ja powiem, wreszcie jesteś. Widzę światła w domu mym, zaraz otworzę drzwi i zapytam, czy upiekłaś chleb. Zdejmę czapkę, przejdę przez próg, we włosy twe wtulę się, a ty powiesz, wreszcie jesteś. Jan Pniewski, dzień dobry. Jakie postulaty kierują młodzi do starszych pokoleń, czego się domagają? Można rzecz jasna wszystko sprowadzić do prostego schematu, doszukiwać się w demonstracjach działania ukrytych sił, postrzegać wszystkich jako odszczepieńców, wytłumaczyć aktywność młodych chęcią zabicia czasu, nudą i potrzebą uczestnictwa w zadymie, byleby się coś działo. Ale to doskonała recepta na wylanie dziecka z kąpielą, pisze ojciec Dariusz Piórkowski w Przewodniku Katolickim. Młodzi nie chcą być lekceważeni, coraz bardziej odrzucają paternalizm w wychowaniu, w decydowaniu za nich o Polsce i Kościele. Pragną być bardziej włączeni, nawet jeśli sami nie wiedzą, jak powinno to wyglądać, w proces kształtowania ich przyszłości. Nie chcą żyć w Polsce i Kościele umeblowanym tylko przez starszych. Część młodych nie czuje już Kościoła, rocznic, martyrologii, gorzkich żalów, paktów z władzą, napuszczenia i triumfalizmu. Może się to nie podobać starszym, lecz zbywanie tego wołania jedynie pogłębi przepaść między ojcami a synami, czytamy dalej. Młodzi nie marzą o Kościele i społeczeństwie dla nich, ale bez nich. Chcą, aby bardziej rozpoznawać ich indywidualność, aby ich nie wtłaczać w gotowe schematy. Ponadto stają się dzisiaj bardziej krytyczni, pisze autor. Sądzę, że język i sposób oficjalnego nauczania, ale też często wychowania w domach i szkołach za bardzo przesiąknięty jest zarówno samooczywistością, jak i moralizatorstwem. Wciąż za dużo pada słów, które określam jako moralizatory. Musisz, powinieneś, należy, trzeba. Czasem pojawia się łagodniejsza wersja warto, ale to nadal niewiele wyjaśnia. Uzasadnienie nadziei, ale także wiary i moralności w starej formie już nie zdaje egzaminu. Młodzi najpierw pragną przykładu, potem słów. Podobnie jak małe dziecko zadręcza rodziców pytaniami dlaczego i czemu, tak samo w późniejszym wieku domagają się dojrzalszej odpowiedzi, nie tylko słowem, ale i czynem. Ale czy młodzi ją uzyskują? Pyta ojciec Piórkowski w Przewodniku Katolickim. A w gościu niedzielnym Maciej Legutko podejmuje temat Zachodu mierzącego się z kolejną falą islamskiego terroryzmu. 2 października prezydent Macron zapowiedział ograniczenie obecności zagranicznych imamów we francuskich meczetach i poddanie muzułmańskich instytucji kulturalno-naukowych większej kontroli ze strony państwa, szczególnie pod kątem uznawania republikańskich wartości Francji. Macron nazwał też islam religią znajdującą się w kryzysie na całym świecie, pisze autor. Zapowiedzi prezydenta oraz jego przemyślenia na temat kondycji islamu podgrzały atmosferę wśród muzułmanów, zwłaszcza że w tym samym czasie powróciły karykatury proroka Mahometa. W 5. rocznicę pierwszej publikacji znów wydrukował je magazyn Charlie Hebdo. Macron stanął murem za kontrowersyjnymi działaniami redakcji. Bycie Francuzem to obrona prawa do wyśmiewania, krytykowania i publikowania karykatur, stwierdził Macron. Czytamy dalej. Warta odnotowania jest zmiana w podejściu francuskich władz do narracji wokół zamachów. Po wydarzeniach w Nicei Macron jasno powiedział: przede wszystkim chcę wyrazić wsparcie naszego kraju dla katolików we Francji i na całym świecie. Wszystkie religie mogą być praktykowane, ale dziś nasz naród jest z naszymi rodakami katolikami. Koniec cytatu. Do ochrony kościołów zostały oddelegowane patrole wojska, pisze autor. A w dalszej części artykułu wymienia liczne antyfrancuskie akcje, do jakich dochodzi obecnie w krajach muzułmańskich. I konkluduje.